Kiroletik. Bagaur irailaren bia denboraldi berria biatzen dugu Antxeta Irratian, ikusi duzuenez eta ohi bezala astelenero tarte bat izango dugu kirolarekin. Sanpier Jarokarene eta Xavier Martínez de Antoñana ditugu gurean eta Xavier, erran bezala, gaur denboraldi berria biatzen dugu. Bai, hala da, gaur kiroletik saioko denboraldi berri baten hasieraren aurrean gaude eta nahiko berri honekin estreinatzen dugu denboraldi berria. Hondarribiak Kontxako estropadaren lehen jardunaldian denborarik onena lortu zuenaren inguruan hitz egingo dugu. Teresa Errandonea, 1 metro esietako Espainiako txapelketan garaipena eskuratu zuen lehen aldiz pistan. Real Unionen denboraldi berriaz ere hitz egingo dugu noski, Bidasoren aurre denboraldia nola joan den errepasatuko dugu eta denbora badugu, baudaran zehar Bidaso eskualdean suertatu diren albisterik nagusienak errepasatuko ditugu ere. Eta ohikoa dugun bezala, ba, saioa futbolarekin irekiko dugu, izan ere atzo Real Unionek denboraldi berriko bigarren neurketa jokatu zuen eta lehen jardunaldian Calahorraren aurka 2-8 galdu bazuen, atzo Leongo Kulturalaren aurka bana berdindu zuten. Jean-Pierre Gergunon, ongi etorri berriro ere. Bai. Egia da Real Unionen jokoa ona izaten ari dela lehen bi jardunaldietan, baina bi norgehiagoka puntu bakar bat eskuratuta eta hurrengo partidoa Salamankaren zelaian jokatu beharko dute txuri beltzek. Hain zuzen ere atzo lehen zatian ondo jokatu zuen, erdigunean mugitu zuen baloia ondo, indarrakin hor Cardenas eta Xenarren lana nabaritu zen eta ezkertikan Arantzabe. Bi aukerak izan zituen Arantzabe hasiera batean, gero 35ean Arendt Izmendi sartu zuen gola eta hor ezberdintasun hori jarri zen eta Kulturalek arazoak izan zituen, baino aurretik 30ean Dionik zutoinera bidali zuen baloia eta hor abagune horien ondoren Real Unionek ba bere maixotasuna erakutsi zuen ere eta aipatu dezagun lehen zati oso ona jokatu zuela. Bigarren zatean aldatu zen afera, baino hala eta guztiz ere bere aukerak izan zituen alde batetik Joel Solak eta baita ere Dani Estradak, baino bere maixotasuna eta bere indarra erakutsi zuen ere erruen eta atzetik lau bat sistema airak aipatu planteatu zuen eta aipatu dezagun Leonesak ba, indartxu azaldu zela abagune bat izan zuen eta aprobetxatu zuen jokalari ona ditu alde horretatik eta izan zen Benito sartu zen futbol zelaian berdegunean bigarren zatian sartu zuen gola bat eta bat azkenean ikusut xuxen aipatu norgeiago horrekatu izan zela eta azkenean emaitza dena esatea xuxena den eta xuxena azkenean bi gol sartu dituzte fula gola dira eta azkenean alde horretatik puntu bat egia esan orain Salamankaren aurka komplikatua izango dela, baino itxura aski ona lehen zatia hobetu beharko dira gauza batzuek. Gaur Alvaro Telles uruguaiarra etorriko da eta ja fitxatua da, jokalaria, atzelaria, eta zai gaude hor realetik beste erdilari bat ba, izatea eta gerturatzea irunera. Bueno, datorren zazpiretan Salamanken. Ba, hor txalbistea, Alvaro Telles ere, uruguaiarra, ba, bueno, fitxaketa Real Unionen, fitxaketa berria. Beti bezala, atzoko neurketa bukatuta minutu gutxira, ba, bueno, Real Unioneko protagonista bati galdera batzuk egiteko aukera izan zen nuen Jean-Pierre, guazen ezagutzera beraz, Alberto Iturralde entrenatzaileak aipatutakoa, neurketaren inguruan. Bueno, aurkari handi bat. Eta Real Unionek ahal gina egin du, bere gola sartu du, orekatu ikusi du. Zen finean, kontuan hartuta datu guzti horiek, onar dezagun puntua. Bueno, onartu behar dugu, ze ez dago beste remiorik, egia esan. Nik uste dut, zuk esan dezun guztia egia dela, bere oso talde handia da, baina nik uste dut, gola sartu digutela, gu hobeto geunden momentuan ez ginen bat ere sufritzen ari, partidua kontrolatuta genuen, nik uste dut lehenengo zatia oso nahi indegula gainera, eta partidua kontrolatuta genuenean ba akats bat egin dugu eta gola kostatu dugu eta ia geho partidua ze hortik aurrea egia esan nahiko jota geatu geha eta arazoak izan ditugu hortik aurrera. Bueno, horiek dira Real Unioneko entrenatzaile Añorgarraren aipamenak. Esan bezala, Real Unionek puntu bakar bat lortu du lehen bi jardunaldietan eta datorren astean Salamankara bidaiatuko dute igandean, ba, bostetan, denboraldi berriko hirugarren neurketa jokatzeko. Egia da denboraldi asko geratzen dela, baina momentu honetan Alberto Iturralderen taldea jetxiera postuetan dago, beraz hiru puntuak lehen bailen lortzea ez legoke bat ere gaizki. Kiroletik. Eta behin, futbolaren gaurkotasuna ezagututa, eskubaloira salto egingo dugu eta Bidasoaren aurre denboraldia eta azken egunetan sortu diren albisteak errepasatuko ditugu. Izan ere, Bidasoak ostiral honetan Leongo Ademarren aurka jokatuko du Asobaligako lehen norgehiagoka. Asteazkenean Bartzelona jasoko dute eta gero EHF Kopako estreinuzko neurketari aurre egin beharko diote. Denboraldi hasiera gogorra Jean-Pierre, baina oso aurre denboraldi ona egin du Bidasoak. Azken bi neurketak asteburunetan jokatu ditu eta bi garaipen Alarkos eta Aitasunaren aurka. Eta azkena garrantzitsua Aitasunaren aurka, eta aipatu dezagun lagun arteko norgehiagoka izan zela, baino hala eta guztiz ere bere maixotasuna erakutsi zuela Bidasoak, Joan Ledo gabe, Sergio de la Salud gabe, Paco Bart gabe, eta hogeita bost irabazi zuela Zarautzen. Bai, diferentzia eta Zarautzen ospatutakoa, eta txopara bat zen jardunaldi berezibia kilometroek nien alde, eta Bidasoak bere aldetik bere laguntza eskaini zuen horrere. Bidasoak aurkeztuko du hemendik ordu batzuetara maika eta laurdenetan kiroldegian jokalari berria, Brasildarra Silva, 21 urte atzelaria, 2 metroko jokalaria, Brasilekin internazionala ere, gazte indar, jokalari indartsua laguntzeko orain prest, eta etorkizunarako ere postu nabarmena, Eduardo Mateus da Silva izango dara, eta beste jokalari ezker bat zai gaude, baina oraindik ez dago konkretatura. Gero, beste aldetik ligazten da ostiralean 8:30 Ademararen aurka, gero aipatu duzun bezala asteazkenean Bartzelonan aurka Irunen 8:30, eta gero Tatra Presofen aurka Europako txapelketan 6:30 larun batean izango da norgehiagoka irailaren 14. Bueno, ba, horiek dira Bidasoaren inguruko ditugun berriak, fitxaketa berri bat, eta txapelketa, ba, bueno, astear, jokalariak oso sasoiko daudela aipatu duzu, Jean-Pierre, eta hori Kauldi Odriozolaren hitzetan nabaritzen da, goazen azkar entzutera gure mikrofonoei esandakoa. Nik uste, aurreko urtean talde hau hasi zanetik, aurre denboraldian oso lan honen genuen, gero denboraldia ba, nik uste sinobe izan txala, eta urtean ba, berriz goera hortan gaude, ez? Aurre denboraldi oso nahi indau, partidu bat galdu deu, Toulousen aurka, Chartersen kontra erortxe bili ginen, besteak irabazi deu. Ezken partidu hau, anaitasuna talde hona dakala, behatzikatik irabazi, nik uste joku oso nahi inez. Asi que, bai, oso guztua, eta hori esan dezu, hasiera zaia, baina, bueno, gogo askokin, azteko eta lan politu atideko. Eta azteko, Leonen, gero Barcelona etxian, eta gero ja berriz Europa kontua. Europako txapelketa, presofera, hasi era oso gogorra. Bai, gogorra, ez? Azkenian ligan, ba hori tokau zaigu Leon, kampuan, geho Bartzelona etxian, geho Champions, aurten jokatuko gure esengo dula, da, bueno. Gogorra, baina nik uste polita, ere bai, ez? Azkenian, ba, nahi deu aurreko urteko lan hori berdindu edo betu, eta hortako, ba, bueno, Leon da olako taldean aurka, ba, maia mamerko du, da aurreko urtean lortu genitune maitza, ba, lortzen saiatu, así que, hori, Leonean jungo gaurrengo aztian, da irabaztea tope. Garrik asko. Horiek Galeko Zumaiarraren aipamenak adi jarraituko diogu Bidasoaren hasiera gogorroni, esan bezala ostiralean Leongo Ademarren aurka eta asteazkenean Bartzelonen aurka. Baina gaurko kontuak aurkezpena jokalari Silvarena 7:00 fiko banere taldea aurkezuko da eta Jakobo Kuetara eta Kauldi Odriozola jasoku dute laurean sariak, Asobalen sariak joan den temporadiarenak eta Galekoen entrenatzaioberena eta egalaren oberena. Baina hori datorren asteazkenean izango. Hortxe ba, Bidasoaren, ba, gaurkotasunaren berri guztiak. Kiroletik. Eta eskubaloietik, atzo Hondarribiak Kontxako estropadaren lehen jardunaldian egindako emanaldiaren berri eman behar dugu. Bueno, pasako gara. GoFit Hondarribiak garaipena eskuratu zuen atzo eta bigarren jardunaldiari begira 5 segunduko abantaila dauka Oriorekiko bigarren txandan aritu zen Ama Guadalupekoaren kuadrilla, eta erreferentzia guztia kontutan izanda Oriok lehen txandan markatutako denbora txikitu zuen. Aurrera pausua bai, baina ez guztizkoa izan ere, ba, bueno, beste asteburu bat dutelako aurretik. Gizonezkoen sailkapena horrela geratu zen, Hondarribia, Orio 5 segundotara atzetik, hirugarren postuan Santurtzi 9ra, laugarren Zierbena izan zen 14ra, Bermeo 5ra izan zen 19ra, Donostiarra 6ra bukatu zuen 23ra, Ondarroa eguneko 7ra izan zen 30ra, eta Kaiku 8ra bukatu zuen 53 segunduko atzerapenarekin. Bertan izan ginen zuzeneko emankizunean, eta hauxe aipatu zigun estropada bukatu berri zela, Francis González Etxebarri Hondarribia Arraun Elkarteko ordezkariak. Bi jardunaldi esaten dira, zahautzen bezala, baino bi aste ezberdinetan, eta bueno, gertatu daiteke egoera asko aldatzea, baina bueno, lehenengo urratsa eman dugu, eta urrats garrantzitsua dela uste dut moralki, eta bueno, adierazten du ba, ondo iristen garela estropada hauetara. Bai, eta datorri negandoko gakoa? Bueno, nik uste gaurkoa astu egin behar dela eta beste estropada berri batera etorri, eta estropada hori burrukatzea hasieratik, eta badakigu atzean gelditu eskero diferentziak segituan handitzen direla, orduan bueno, burua eduki, badaukagu abantaila txiki bat, baina hemen badakigu itsasoan abantaila hori bueno, ezin direla alferri galdu, eta ezin dugula lorik hartu, hasieratik burrukatu, baina nik uste gai garela, eta demostratu dugu denboraldi honetan, eta batez ere hilabete, abuztuko hilabete honetan ba, puntuan iristen garela, eta aukera baditugula. Eskerrik asko, Francis. Argi dago, puntuan iristen dira, eta aukera guztia dute. Ezin dugu ahaztu emakumezkoetan ere Kontxako estropada izan zela, guk zuzenean ezin genuen, ba, bueno, estropada komentatu, meza izan genuen aurretik. Bai, aldarrikatu behar dugu, alde batetik hori horien garaipena, eta Hondarribiaren lana, bueno, nesken guztien lana, bertan batera hor lortu da urte gutxi-gutxitan. Eta oso lan ona gainera. Bai, oso lan ona gainera. Aipatu behar dugu eta aldarrikatu ere egiazko espektakuloa ikusi honen. Eta, bueno, Kontxak beti aldea bera aldea ditu. 12 territako marearen kontu hori oso interesgarria izan zen. Bai, marea basua, bai, baina basua altua, Valentzia da jauna gaipatzen zuena, eta komplikatu izan zena, eta lehen kale komplikatua, baina Hondarribia Arraun Elkarteak Gofitek atzo bere emanaldia eta luze ona bat ematek esaten bezala. Emakumezkoen Kontxako estropadan hori izan zen azkarrena, Arraun lagunak izan zuten atzetik, Ibaika 3. Postuan bukatu zuen, San Juan, Eteliganie dabilen San Juan geratu zen 4. Hondarribia izan ziren 5. Galiziako Ribeira izan zen 6. Donostiarra 7. Eta Zumaia izan zen 8. Bi txapelketetan Kontxako estropada oso irekita aurkitzen da, eta bueno, ba, bigarren jardunaldiari itxaron barko diogu, ba, garaileak zeintzuk izango diren jakiteko. Kiroletik. Eta bukatu baino lehen, ba, bueno, udarari errepaso txiki bat eman behar diogu, izan ere, ba, bueno, aipatu barra dugu Santiago Tarrakeko palista Aitor Gorrotxategi Hungariako munduko txapelketan 7. izan dela K4ean, Jon Moreno, Intza Mendez eta Nerea Perez Santiago Tarrako palistak ere maratoi modalitatean Txinako munduko txapelketako txartela lortu dutela ere, Aizpea González Santiago Tarrakeko arraunlariak 23 urte 7ko mundialean 5. bukatu zuen, eta atzo bertan, Teresa Randonea, 100 metro esien bai. Espainiako txapelketan, txapelduna bilakatu zen, lehen aldiz, 13 segundu eta 42ko markarekin. Oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua neskarena, eta aldarrikatzeko ere bere lana, Bidaso Atletiko taldeak betetzen duen arrobiarekin lan guzti hori, eta zoriondu behar dugu. Argi eta garbi. Bai taldea eta bai Teresa ere. Bai, argi eta garbi. Eta bueno, azken albistetxo bat ere, ba bueno, Beñat Bengoetxea triatloilariak Rotako triatloian 4. Postuan bukatu zuen. Hauek izan dira udarako emaitzarik esanguratsuenak. Bidaso eskualdeko kirolariak oso sasoiko egon dira, daude, eta bueno, ba, beraz, zorionak eta zoriondu behar ditugu denei. Eta hauxe izan da guztia lehen kiroletikeko saioaren amaierara iritsi gara, baina ezin dugu ahaztu ere, ba bueno, Hondarribiko jaien hasiera izan dugula, eta larunbatean ohikoa den Guadalupeko igoera ospatu zela, batek antolatuta. Eta orain bai, eskerrik asko Jean-Pierre gurekin egotatik. Bai, aipatu bakarrik gauza bat. Baten bat pozik egongo da Atletik irabaztea. Bai. Irabazi zuela ostiralean, eh? Bai, bat. Zu adibidez? Baton bat. Ah, bai. Baton bat, bai. Bat. Zu bakarrik? Ez, nire. Azure bai. Pozik gainera. Vale, vale. Asko izurretu genuen. Ados, ados. Eta, bueno, orain bai, eskerrik asko Jean-Pierre, eskerrik asko Maia, eta eskerrik asko entzule, ba, irratiaren beste aldean egotagatik, urren arte, ondo izan. Sí, sí.